जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले, जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले, तन्हाई यूं के ताए नजरों पे कुछ यूं छाए, कल तक रहे जो अपने वो हो गए पराए, जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले, जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले। ये मोड़ कौन सा है कुछ भी नजर न आए, जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले, जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले। शाम ढले दिल ये चुपचाप जले, जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले, तन्हाइयों के साए नजरों पे कुछ यूं छाए, कल तक चुपचाप जले। जब जब ये शाम ढले दिल ये चुपचाप जले।